قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب دا آیات تما قول سردار مخ کی آیات کی اللہ تعالی لوی شان دا ایمان والو بیان کا دی آیات کی اللہ تعالی بیانی پرائز دا ایمان والو دا ایمان والو پرائز سری اغوا زیمواریان سری اغوا کم کارو نکی نو دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کردی دی یو تقوا پرہیزگاری مومنان مسلمانان بدا اللہ تعالی نیریگی تقوا دار او پرہیزگار بئی او دویم احسان بکی خیستہ اعمال بکی او درم هجرت بکی او سلورم صبر وکی د الله تعالی په دین کې تکالیف برازي پاغي باندې صبر کی نو دا سلور پرایز سلور زمواریانی د ایمان وره دا بیان شوی دی. قل ورته وایه پیغمبره یا عباد الذین دا پیغمبر د الله تعالی خبره کی نو یا عبادی ای زما بندگانو الله تعالی دا وایي چې ای زما بندگانو دا نه چې د الله تعالی پیغمبر وایي چې ای زما بندگانو. قل ورته وایه پیغمبره تو وایا زما بندگانو ته چې الله تعالی داسې وای یا عباد الذین ای بندگانو زما کسانو امنو چې ایمان هم راوړلې اتقوا ربکم یره کوی د خپل رب نه اولنی ذمہاری دار د مسلمان اولنی ذمہاری سره اولنی کار سره ځان کې تقوا او فریضګاری پیدا کړي د الله تعالی نه ویریږي. للذین احسنو د پاره دا کسانو چې اخلاص کړی دی احسنو خیسته عمل کړی دی په هغې دنیا په دې دنیا کې نو حسنتون دا غیر پر خیسته حالت دی د حسنتون مراد مبصرین لیکلی جنت تی مراد دی چا چې ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړله او چا چې نیک اعمال وکړل خیسته اعمال په اخلاص سره نو حسنتون دا غیر پاره په قیامت کې جنت دی و ارض الله واسعه. کله کله داسې وشي چې د الله تعالی دین یو انسان کوي خیسته اعمال کوي خو لیکن کافران نه پرېږدي د الله تعالی دین طرف ته نو دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب ذکر کوي الله تعالی هجرت ته یو ځای کې ته د الله تعالی د دین کار نه شي کولی نو لاړ شه بل ځای ته لاړ شه کنه هغه ځای کې احسان وکړه فهغه ځای کې تقوا او پرهیزګاري وکړه نو الله تعالی دین په بل ځای کې وکړه. وارض الله واسعه او ځمکه د الله تعالی پراخه ده انما یوفى الصابرون نو که ته وایې چې هجرت ته ځکه نه شم تللی چې په هغې کې خو تکالیف دي پاغی کې وا سخت راځي ستوندې راځي تکالیف په مشکلات راځي پیاده سفر دي او لګي او تند راځي الله تعالی داغي جواب ذکر کړي انما یوفى الصابرون یقینا پوره ور کېدل شي صبرناکو ته اجر هم ثواب داغي بغیر حساب به حساب الله تعالی چې صبرناکو ته کم اجر او ثواب ورکړي نو داغي حساب کتاب نشته دي نور په ټولو اعمالو باندې هغه حساب کتاب شته هغه په یو مقدار باندې ورکړل کېږي خو لیکن صبر داسې عمل لی په دې باندې چې کوم اجر او ثواب ورکړلی کېږي هغه بې حسابه دی هغه څوک حسابولی نه شي. قل ورته وایه پیغمبره انی امرتو یقینا حکم کړلی شوی دی ماته ان اعبد الله چې زه بندګي خاص کوم د الله تعالی لپاره په دې څلورو آیاتونو کې دلیل وحی بیانیږي په دپاره د مسلې د توحید د الله تعالی او دې ته ویلی کېږي طریقې د تعلیم او دې کې جواب دی د سوالونو جوابونه دي په دې کې. اول سوال کله چې ته هجرت کې او خپل ملک او خپل علاقه خپل کلی پرېږدې نو خلک بستانه ته پوس کې هجرت ولې کې نو ته ورته جواب وکړه زه د الله تعالی په دین باندې په توحید په عبادت باندې معمور یم او ای کافرانو ای مشرکانو تاسو ما نه پرېږدئ هغې ته زه د الله تعالی د دین په اقامت باندې معمور یم ان اقیم الدین د الله تعالی دین قایم کیا نو ته خو هغه نه منې نو زه ځکه هجرت کوم. دا اولنی سوال دی او د هغې جواب. قل ورته وایه پیغمبره انی امرتو یقینا حکم شوی دی ماته ان اعبد الله چې زه بندګي خاص کوم چې زه بندګي وکم د الله تعالی مخلص له الدین خالص کوونکی الله تعالی لپاره د بندګۍ و امرتو ان اکونه او حکم شوی دی ماته لان اکونه چې شمزه اول المسلمین اول د منونکو د الله تعالی د دین نه. کله چې ته دا خبره وکړې چې زه د الله تعالی د دین په قیام باندې مکلف یم نو زه ځکه هجرت کوم بیا به خلک ستانه تپوس کیا یاره وایي کومه پټ اعمال دي سړیا ګزاره کوه خپل منځ او اودس کوه او په خپله علاقه کې کینه په خپل کلي کې کینه نو ته به د هغې جواب وکړي و امیر تو حکم کړلی شوی دی ماته لان اکونه چې شمزه اول المسلمین اول غاړه ایښودونکې الله تعالی ته اسلام دے او یو ایمان دے، ظاہری تابیداری دا با اللہ تعالیٰ تخکارا کے استسلام، اسلام نو مراد ظاہری اعمال تی مراد دی، زبا دی بانی مکلف یما، زبا ظاہری اعمال بانی مکلف یما، چی سوک زیناو کی اغاو پا کانو بانی ولما، چی سوک زیناو کی شادی شده نی، اغاو اغیل وصل دوری ورکو ما، او چا چغلاو قلن دا غین بلاس کٹ کی گی، زبا دی بانی مکلف یما. اول المسلمین کی نجی تفسیر مکی بیان شیو، اول المسلمین دا پا امت کی اول پیغمبری، در قرآن کریم د تلاوت نه بغیر څوک دانش ویل چې اول المسلمین دانش ویل ځکه اول چیرې هغه پیغمبري. کله چې ته دا خبره وکې نو بیا به دا خلک په تا باندې سوال وکي، بیا به تا دا خبره وکي او تا ته به دا خبره وکي چې تا ته امر شوی دی، خو دا امر به د وجوب دپاره نه وي که نه، امر به د استحباب دپاره وي. نو که مستحب څوک پرېږدي نو دومره څه غټه ګناه خو پکې نشته رې که نه، ځکه د امر خو ډېرې معنی دي. نو تو ته جواب وکا چې دې ځای کې ما ته کوم امر شوی دی د الله تعالی د دین په باره کې، نو هغه امر د فرضیت دپاره دی، او چې فرض ونه کوم نو بیا د الله تعالی عذاب برباندې راځي، ځکه هجرت کوم او د الله تعالی د دین ځکه غواړم. قل ورته وایه پیغمبره، انی اخاف یقینا زیریږم، ان عصیت ربی، که زه خلاف وکم نافرمانی وکم نه خپل رب، د څه نه یریږم، عذاب یوم عظیم، عذاب دغه ورځې لوی نه، زه دغه لوی ورځې د عذاب نه یریږم. قل ورته وایه پیغمبره، الله اعبد، زه الله تعالی دره بندگی کوم، مخلص له دینی، خالص کون کې ام دغه پر د خپل بندګۍ، خالص کون کې ام دغه پر د خپل بندګۍ. بس پدې کې اعلان د برات شو سر، فعبدوا ما شئتم، نو بندگی کوي تاسو هغه چې غواړئ تاسو من دونې هی سوا د الله تعالی نه. تاسو که ډیموکراسي کوي او که جرګو نظام کوي او که بل طاغوتی نظام قائموي، فاعبدوا ما شئتم. مبصرین لیکلی دی الامر للزجر والتهدید، په دې کې دا امر د زجر او د تهدید د پاره دی. د دې معنی دا نه ده چې الله تعالی وایي چې د چا عبادت کوي او څه کوي نو کوي. اکثر پرې معاشره کې هم دغه سی کړه، څوک یو غلط کار کوي نو خلک ورته سوي وایي ته یې کوه ځه، ته یې وکځه. نو دې کې مقصد صحیح، په دې کې زجر او په دې کې تهدید مقصد دی. نو الله تعالی وایي تاسو ته د الله تعالی دین بیان شو، وس تاسو خپله کوي او دا پیغمبر به خپله کوي، پته به لګي، پته به لګي چې چار پاره خکی او دا چار پاره بدیږي. فعبدوا، عبادت کوي، زی لار شي عبادت کوي، ما شئتم، هغه چې غواړئ تاسو من دونې سوا د الله تعالی نه. قل ورته وایه پیغمبره، ان الخاسرین الذين يقنن تاوان کې، یقینا تاوانیان دي هغه کسان، خسروان په سمجه تاوان کې چې ولي د خپل ځانونه. دینه مراد څه شی؟ دین مراد شرک په عبادت کې مراد دی. کم خلک چې په شرک کې اختری نو هغه ځان په تاوان کې چول دی، و اهلیهم، او بال بچ خپل لره یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې به تاوان ښکاره شي. ترجمه مې ته څنګه وکړه، یوم القیامت ښکاره به شي تاوان د غیر قیامت په ورځ باندې. دا ځکه کو چې جواب درې یو سوال، و اهلیهم، خپل اهل و عیال چا په تاوان کې چولی دی، هغه دارش په خپل مشرک دی، بی دینه دی، او خپل بال بچ ته هم د شرک او د بيدینۍ دعوت ورکي. یو سړی دا سړی هغه په خپل امګانې بجانې اوري، نو خپل بال بچ، خپل ښځه، خپل اولاد هم په هغې باندې راړولي، په خپله پهش ویډیوګانې ګوري، نو خپل بال بچ هم په هغې باندې راړولي دي. و اهلیهم، ان الخاسرین الذين یقینا تاوانیان دي، کسان خسروان په زمي تاوان کې چولی دي، خپل ځانونه، و اهلیهم، او خپل اهل و عیال، یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې به تاوان ښکاره شي. په دنیا کې خواسم تاوانیان دی، خو لیکن په دنیا کې څوک چې شرک کوي، بيدینی کوي، نو دې ته تاوان نه ښکاره کیږي، دې ته تاوان نه وي. که چرته دای په دنیا کې تاوان ګڼلې، یو سړی په دې باندې پوهیږي چې په دې شي کې زما تاوان دی، نو هغه بیا کوي هغه کار، هغې نه خو بیا ځان بچ کوي. خو الله تعالی وایي په دنیا کې خو دا دې بيدینۍ ته هم ګټه وایي، دې ته تاوان نه وایي، خو دا تاوان بیا راښکاره شي د قیامت په ورځ باندې. یوم القیامه، دا تاوان بیا راښکاره شي د قیامت په ورځ باندې. که تاسو چې دا ترجمه چا کړی ده، نو دا علامه بیضاوي رحمت الله علیه نه تپوس کوي، هغه برته دغه وایي. او دغسې نور مفسرینو لیکلي دي، وایي دین مراد تاریخ کاروالی د تاوان تی مراد دی. هغه وایي حین یدخلون النار بدل الجنت، کله چې دیو جهنم ته روان شي، د جنت په ځای باندې جهنم ته روان شي، نو په هغه وخت کې به دیو ته بیا تاوان نه ښکاره شي، په دنیا کې به تاوان نه وایي. الا خبر شي ذالک، الا خبر شي ذالک هو الخسران المبین، دغه تاوان دی ډیر ښکاره چې په دنیا کې را تاوان نه ښکاره کیږي، خو چې کله قیامت کې جهنم ته روان شي جنت په دی باندې نو دا ډیر زیات لوی تاوان دی. الله تعالی دې موږ او تاسو دغه تاوان نه بچ ساتي. وس تفصیل د تاوان دار څنګه تاوان یې کړی دی؟ روپۍ چېرته بیللی دي؟ نه، لهم د دې دپاره من فوقهم، د پاسه طرف د دې نه ذللم، من النار سوری به د اور نه، و من تحتهم او د لاندې طرف د دې نه به ذللم سوری د اوري لاندې بسترۍ. بل ځای کې قرآن کریم کې دا بیان شوی و چې هغې ته د پاسه هغې ته څه د لاندې هغې ته ویلی شوی دی، لهم من جهنم مهادن و من فوقهم غواش، د پاسه بلستنې بیا هم د جهنم د اوري او لاندې طلایانې بیا هغه هم د جهنم اوري. نو تاوان دا دی، تاوان دا دی، څوک د یو دوه درې روپو تاوان وکړي. سورې اعراف یو سل ویښتم نمبر آیات کې هم دغسې بیان شوی دی. تفسیر المراغلي کلی دي وایي، والمراد من ذلک ان النار محیطه بهم من کل جانب، د دوی د پاسه طرف نه اور دی نو لاندې ته هم اور دی. تفسیر المراغی وایي لنډه خبره دا وکړه چې د هر طرف نه به دې اور راګیر کړي. المراد من ذلک ان النار محیطه، دا اور چې دی راګیر کړي به دې لره، محیطه بهم من کل جانبین، د هر طرف نه بس په دې باندې اوري او دا به د دې اور په دې مند کې راګیر شوي په جهنم کې ودانه نه. او تاسو ته ما ویلي په حدیث کې راغلی دي د جهنم نه څلور دیوالونه راتاو دي او د یو دیوال پلنوالی د څلوېښتو کالو په مقدار باندې دی، د څلوېښتو کالو په مقدار باندې. لهم د دیو د پاره من فوقهم، د بر طرف د دیو نه ذللو، من النار سوری به د اور نه، لمبې به د اور، و من تحتهم او د لاندې طرف د دیو نه ذللو هغه لمبې د اورې سوری به د اور. ذلک یخوف الله عباده، ذلک دا یره، یخوف الله یره درکوي الله تعالی په دې باندې بندګانو خپلو ته. الله تعالی دا د جهنم دا ذکر ولې کوي؟ الله تعالی په خپلو بندګانو ته یره ورکوي. یا عبادی، ای بندگانو زما فتقون، ویریږی زمانه ویریږی، د لپاره چې د جهنم نه بچی. یا عبادی فتقون کی اشاره ده د عذابون نه بچاو د لپاره طریقه سره. یا عبادی فتقون، ځان کې تقوا فریدګاری پیدا کړي، نو دې کی اشاره شوله د جهنم نه بچاو د لپاره علاج، د جهنم نه بچاو د لپاره طریقه. والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی ربهم لهم البشرى فبشر عباد، دې آیاتونو کې اوس الله تعالی ذکر کوي حال د دویم فریق او دا حال د موحدینو الله تعالی بیانوي او هغې ته الله تعالی بشارت ذکر کوي او د هغې شپږ صفات الله تعالی بیان کړي دي. په دې آیاتونو کې شپږ صفات الله تعالی د موحدینو بیان کړي دي. اولنۍ صفت د موحدینو دا دی چې د طاغوت نه وډډه کوي، د طاغوت نه وډډه کوي. طاغوت هر معبود من دون الله ته ویلی کیږي، دا الله تعالی نه چې علاوه د چا عبادت کیږي بس هغه طاغوت دی. نن سبا طاغوتیان په دنیا کې ډیر زیات شوي دي، دا څومره چې دا طاغوتي حکومتونه دي د هغې مشران دغه طاغوتیان دي. دا الله تعالی د قانون په خلاف باندې د بل چا قانون منل، دغه قانون چې هغه طاغوت دی او چا چې هغه جوړ کړی دی هغه طاغوتیان دي. نو د موحد اولنۍ صفت دا دی چې د طاغوت د عبادت نه وډډه کوي. والذین اجتنبوا الطاغوت، او کسان چې غډډه کوي د عبادت د ډډه کوي د عبادت د معبود من دون الله نه، ای یعبدوها د بندګۍ کولو د هغې نه، وانابو الی الله او ورګرځي الله تعالی ته، لهم البشرا د هغې لپاره خوشحالۍ دي، د هغې لپاره زیر دی، په بشر عباد نو زیر ورکړه زما دغه بندګانو ته. کومه بندګان؟ الذین یستمعون القول، هغه دا دریم صفت دی، هغه کسان چې هغه غوږ دي القول وینا ته. د القول نه مراد څه شی دی؟ دین مراد قرآن کریم تی مراد دی، دا الله تعالی نیکان بندگان چې هغه طاغوت نه بچ دي، دا هغه خلق دی چې الله تعالی کتاب ته غوږ دی، دا الله تعالی کتاب، دا الله تعالی کتاب درس کیږي هغه ته غوږ خو دی. فیتبعون احسنه، نو بیا تابعداری کوي ډیر ښایسته دغه کله چې د الله تعالی کتاب واوري. نو دا څلورم صفت دی، د علم نه وروسته بیا عمل کول دی. اسنه پر یو غوږ باندې اوري پر بل باندې ورتیریږي، نه نه، دا الله تعالی کتاب په دې نیت باندې اوري چې په ما کې کم کمی زیاتې لري زه په دې باندې عمل کوم، نو په دې باندې عمل کوم. فیتبعون احسنه، نو دې بیا تابعداری کوي. احسنه تفسیر ماوردی لیکلی دي او محکم تاسو ته ویلی شوی دي، یو احسن دی او بل حسن دی. نو یا احسن کې دا اضافت بیانی دی، دا قرآن کریم ټول چې دی احسن احسن دی. یا دویم تفسیر ماوردی ډیره بهترینه خبره کړې ده، وی پدی کی اشاره ده دو اقسام د قران کریم ته. د قران کریم احکامات په دو قسم دي، بعضی عظیمت دي او بعضی رخصت دي. نو دیو عمل کی په عظیمت باندې، په رخصت باندې نه بلکې په عظیمت باندې عمل کی. اسی زتا استویو مسلو يم چې پوی شي پی یو مسلمان سړی دی، مجاهد دی، کافران راگیر کا او پاغي باندې زبردستی کوي، هغه قتل یې سمر ګری شهیدان کله، او د توي چې د کوپر کلمه وایا کنه تام شهید کوم. نو د دره پارا تکلم به کلمه تل کوپر دا جائز دی، ظاهرا په جواب باندې دا رخصت دی، او عظمت دار چې کلمه د کوپر دی ونه وای تر دې پورې چې شهید کی الله تعالی به تاجر ورکی، شهادت به الله تعالی ورکی. نو پیتبعون احسنه، دا تابعداری کوي دا غا احسن، هغه احسن پکې څه دی؟ په عظمت باندې عمل کوي. پیتبعون احسنه اولائک الذین دا هوا کسان دی هداهم الله چې هدایت کړی دی الله تعالی دی ته، اولائک هم اولی الالباب، او دغه کسان خالص او عقلونه والا دی. افمن حق علیه کلمه العذاب، نو آیا هغه څوک چې پوره شوی دی په هغې باندې فیصله د عذاب؟ مخکې الله تعالی تقابل د فریقینو بیان که په صفاتو کې، اوس الله تعالی تقابل د فریقینو ذکر کوي په جزا او په سزا کې. نو یو ته تخویف او دویم ته بشارت الله تعالی بیانوي. افمن حقت علیه، آیا هغه څوک چې پوره شوی دی په هغې باندې فیصله د عذاب؟ کمن هو لیس کذالک، دې په عبارت کې تقدیر دی. آیا دا کیدلی شي په شان د هغه چا باندې چې هغه دغسې نه وي؟ یو کس داسې دی، یو ډله داسې ده، الله تعالی په هغې باندې د عذاب فیصله کړې ده، او بله ډله داسې ده چې په هغې باندې الله تعالی د خپلو مهربانو فیصله کړې ده. آیا دا دواړه برابر کیدلی شي؟ نه نشي کیدلی. افا انت تنقذ من فی النار، نو آیا ته بچ کولی شي هغه څوک چې من فی النار، هغه چا لره چې هغه په اور کې همیشه دی؟ څوک چې په اور کې همیشه دی، الله تعالی وایي ته هغه نشي بچ کولی، د جهنم نه نشي بچ کولی. لیکن الذین اتقوا، اوس الله تعالی ذکر کوي حال د متقیانو، او بشارت ذکر کوي الله تعالی هغې دپاره، تفصیلي بشارت دی د هغې دپاره. لیکن الذین اتقوا، لیکن هغه کسان چې یره کړي د ربهم، د خپل رب نه، لهم غرفون، د هغې دپاره بالاخانی دی، د هغې دپاره بنګلې دی، من فوقها غرفون، پاسې د هغې نه بیا نورې بالاخانی دی، مبنیتون، پخې پخې مضبوطې مضبوطې دي. یو د دنیا آبادیانې دي، د دنیا بنګلې دي، او دویم د جنت بنګلې دي. د دنیا په آبادو کې، د دنیا په آبادو کې قانون داره چې څومره چتونه زیاتېږي د دنیا آبادۍ، نو هغه سستېږي، هغه کمزورۍ طرف ته روانې. او د جنت د بنګلو دا خصوصیت دی او دا صفت دی چې هغه څومره زیاتېږي هغه پخېږي، هغه مضبوطې دي. تجري من تحت الانهار، بای گیلان دی دغینه ولی وعد الله، وعده کړی دی الله تعالی وعده. لا يخلف الله الميعاد، الله تعالی خلاف نه کوي خپل لوز نه. د دې آیات تفسیر په سارانه خپرونه کې نن پر یو صالحین کې هغه ویل شو، غرفن او اوچتی بالاخانی دی. حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه، حدیث ته بخاری او مسلم دی، تا اوچتو مرتبه والا چې کومه جنتیان دی او دغه کومه بنگلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا لاندې مرتبه والا جنتیان د غبرو ته به داسې ګوري لکه د اسمان په کنارو کې چې ستوري راختلي دي، او دا ته ګوري، دا به دغسې. نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو ته پوس وکړه، وی الله ای د الله تعالی پیغمبره، دغه مرتبی او دغه بنگلی دا به د پیغمبرانو وي، د پیغمبرانو نه به علاوه ته بل څوک تلی شي کنه؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نه دې ته به هغه څوک ځي چې هغې ایمان راوړی په الله تعالی باندې، آمنو بالله وصدقوا المرسلین، او د الله تعالی د پیغمبرانو تصدیق کړی، بس دغه بنگلو ته به کسان ځي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. لیکن الذین اتقوا، لیکن هغه کسان چې یره کړی د ربهم، د خپل رب نه، لهم غرفون، د هغې لپاره بنگلې دي، من فوقها، پاس د هغې نه غرفون، نورې بنگلې دي، مبنیتون، پخې پخې مضبوطې، تجري من تحت الانهار، بهیږي لاندې د هغې نه ولې، وعد الله، وعده کړی دی الله تعالی وعده، خلاف نه کوي الله تعالی د خپل لوز نه. او په حدیث کې تاسو سحر ویل د جنت، د جنتیانو دپاره به الله تعالی خیمې ورکي، او هغه خیمه به سي ډډه ملغلره، بس دغه خیمه ده، د کپړې خیمه به نه وي بلکې ډډه ملغلره ده. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل شپېته میله به هغه اوږدی، شپېته میله به هغه اوږدی، دره جنتیانو دپاره صرف خیمې دي، او په هغې کې به اهل و عیال اوسیږي، یو بل به نینی، خو دغه ملغلره ده، ډډه ملغلره ده، بس د هغې به کوري ده. الله تعالی داسې نعمتونه د جنتیانو دپاره تیار کړي دي. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانی. په دې کې اول دلیل دی، الله تعالی اوبو د باران ته وګوري، هغه را اوریږي، الله تعالی په ځمکه کې ایثار کوي په تور د چینو باندې، بیا الله تعالی په هغې باندې شینکي را وټوکوي مختلف رنګونه والی، بیا هغه زیړ شي ختم شي هغه. نو دغسې د انسان زندګي د انسان چې پیدا شي، نو کله چې انسان پیدا شي بیا ځوانۍ ته ورسیږي، څه وخت طاقت کوي او بیا ختم شي، بیا ختم شي. او په دې کې دا آیات ذکر شوی دی په طور د مثال باندې، لکه څرنګه چې الله تعالی د بره طرف نه باران د اوبه راورئ، نو دغسې الله تعالی قرآن کریم د بره طرف نه رالیږلی دی. بیا لکه څرنګه چې په ځمکه باندې باران وشي، مختلف قسم ځمکې دي، بعضې ځمکې هغه دي په هغې کې شینکي راوټوکیږي او هغه خلکو له ډېرې پیدې ورکوي. نو دغسې الله تعالی قرآن کریم د بره طرف نه رالیږلی دی، بعضې خلک د هغې نه پیدې واخلي او بیا هغه د الله تعالی دین نورو خلکو ته بیانوي. او بعضې ځمکې هغه داسې دي چې هغه شړې دي بالکل، هغې ته بس باران نه، که په هغې باندې ټول عمر باران نه ورېږي، په هغې باندې هېڅ قسم اثر نه کوي. نو بعضې بندګان د الله تعالی داسې دي که هغې ته د الله تعالی کتاب بیان شي، نو په هغې کې ښه اثر پیدا نه شي، بلکې په هغې کې بد اثر پیدا شي او د حق دښمني نوره زیاته کړي. الم تر آیتونه ګورئ، مبصرینو لیکلی دي تفسیر جلالین وایي الم ترا په معنی د الم تعلم سره دی. آیتونه پوهیږي ان الله یقینا الله تعالی انزل من السماء ماء راورئ د اسمان د طرف نه ماء اوبه د باران، فسلکه ینابیع فی الارض، نو چلی الله تعالی هغې لره، ینابیع چینې فی الارض په ځمکه کې، د چینو په شکل باندې الله تعالی هغه ستور کې بیا راوباسي، ثم یخرج به، بیا راوباسي الله تعالی په هغې سره زرعا فصل مختلفا الوانو مختلف دي رنګونه د هغې، ثم یهیجو او بیا هغه وچشي، فتراه مصفرا یعنی ته هغې لره تک زیړ وګورئ، فصل ته بیا تک زیړ شي، ثم یجعله حطاما او بیا وګرځي الله تعالی هغې لره مات رامات، بس هغه دل دل شي هغه ختم شي. ان پی ذلک لذکرا، یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی، دی اولی الالباب د خاوندانو د عقلونو والا د پاره، د فاکو عقلونو والا د پاره، د چا عقل چې خالصي نو د دینه ډیر دلایل د توحید د الله تعالی مرمولی شي. او دغسې د دې مثال لکه څرنګه چې دا مثال د الله تعالی ذکر کړی دی د اوبو، نو دغسې مثال د قرآن کریم چې له بره طرف نه راغلی دی، خو دې باندې هغه څوک پوهیږي چې د هغې عقل خالصي، د شکوکو د شبهاتو نه پاکي، هغه په دې باندې پوهیږي.